FM. La primera emissora... Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 o entra a msf.es i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Seguim fent el programa de Metges Sense Fronteres. Hola, amics. Seguim fent el programa de sardanes per a tothom. El programa d'avui dijous, com sabeu, es repetirà el dissabte i el diumenge propers a les 9 del matí. Tot seguit, escoltem unes sardanes que esperem que us agradin. Thank you.

A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana.